compassion mangwa likambo na ngai na yebitembo na komiti ya singa o mangwa na kokufa o iya anga na weyo iya babokelinga maladio mandeko babokelinga maladio ne ya mpese na bebi nzoto pamba o mangwa nakufeli mobali o mandeko nakokotakisi o mandeko bakomona pasio iya bolingo na ngai boni boni ye tolingani mingi o mangwa bakokufa soni o iya komiti ya singa o mangwa na kokufa o iya anga na weyo iya babokelinga maladio mandeko babokelinga maladio ne ya mpese na bebi nzoto pamba o mangwa nakufeli mobali o mandeko nakokotakisi o mandeko bakomona pasio iya bolingo na ngai boni boni ye tolingani mingi o mangwa bakokufa soni o iya nazali na camarade te ndioniyo bango nyonso bambanda mobali nalingi kitoko mingi basi nyonso malade lokumuko epai falanga epai yo basi nyonso liboma nazali na famite bango nyonso binami ya likolo ya libala